الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سورة الملك ابتدائی آیات میں لفظ الملک استعمال ہوا ہے, اسی سے اس کا نام اخذ کیا گیا. اس کے علاوہ اس کے تین نام اور بھی آتے ہیں, سورہ التبارک کا, سورۃ المنجیہ اور سورۃ المانعہ, یہ بھی اس کے نام ہیں. تو کثرت اسماء اس کی فضیلت مرتبے اور مقام پر دلالت کیا کرتے ہیں. اس کے اندر تین رکوع ہیں, اور نہ اس کے اندر تیس آیات اور دو رکوع ہیں. کلمات کی تعداد 335 ہے اور حروف 1359, 1359 حروف ہیں. سورت کا نمبر 67 اور نزول نمبر 77 ہے. اس سے پہلے 76 سورتیں نازل ہو چکی تھیں اور 77ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے نازل ہوئی. اس کی فضیلت میں کئی روایات آتی ہیں, ایک جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں آپ نے فرمایا, قرآن کے اندر ایک سورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے, تو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کو سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخشوا دے, اتنا بار بار سفارش کرتے رہے گی جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. اور مجمع روایت کے اندر بھی اس طرح الفاظ ہیں کہ وہ 30 آیات پر مشتمل سورت وہ اللہ سے جھگڑے کرے گی, یا اللہ اس کو ضرور معاف کر, یعنی اصرار بار بار کرے گی جھگڑا کرنے سے بعد یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے. اور اسی طرح جامع ترمذی کے اندر روایت ہے, آپ سونے سے پہلے, نیند کرنے سے پہلے الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک جس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور مستدرک حاکم میں ہے کہ یہ عذاب قبر سے ماننے ہوگی, رکاوٹ بنے گی, اس لیے اس سورہ مبارکہ کو بھی اپنے اذکار کے اندر شامل کرنا چاہیے اور کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک, با برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے, ہر قسم کی حکمرانی اور بادشاہت صرف اسی کے ہاتھ میں, وہو علی کل شیء قدیر اور ہر شے پر قادر ہے, جس کو چاہے عارضی طور پر حکومت دے دے, جس سے چاہے چھین لے, اصل بادشاہت اور حکومت اسی کی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, وہی ذات جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو, زندگی اور موت کو اسی نے پیدا کیا ہے, کس مقصد کے لیے, تاکہ آزمائے تم کو, ایوکم احسن عملا, کون ہے تم میں سے زیادہ اچھے عمل کرنے والا, وہو العزیز الغفور اور وہ غالب ہے بخشنے والا, زندگی اور موت اس لیے اس نے یہ نظام چلایا تاکہ دیکھا جائے اچھے اعمال کون کرتا ہے, اپنے زندگی کے اندر اچھے عمل جو کرے گا تو مرنے کے بعد اس کے نتائج اس کو دیے جائیں گے. الذی خلق سبع سماوات طباقا, وہ ذات جس نے پیدا کیے 7 آسمان تہ بتہ, طباقا طبق ایک کے اوپر دوسرا پھر تیسرا, طبق اردو میں بھی استعمال ہوتا تہ بتہ ہونا, جس طرح پیاز کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں طباق کہتے ہیں, تو مطلب ایک دوسرے کے اوپر. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت, نہیں تو دیکھے گا رحمان کی تخلیق میں, اس کے پیدا کرنے میں کوئی کمی اور کوئی نقص, اللہ کی تخلیق میں, اس کی کاراگری میں کوئی نقص اور کمی نہ دیکھے گا, یہ نہیں تو کہہ سکتا کہ یہ فلاں کام ایسے کرنا چاہیے تھا اس کو ایسے کیوں بنا دیا, فلاں کو ایسے, فلاں جانوروں کو اس کو چار پاؤں کیوں دیے ہیں, پرندوں کو دو ٹانگے کیوں دے دی ہیں, فلاں کو ایسے, فلاں پرندوں کو چونچ کیوں لگا دی. جس کو جو مناسب تھا اس نے وہی کیا اور وہی اس کے لائق تھا. نہ دیکھے گا تو رحمان کی پیدائش اور تخلیق میں کوئی کمی اور نقص. فرج الباسر پس لٹا اپنی نظر کو, نظر کو اٹھا کر چاروں طرف گھما, ہل ترا من فطور, کیا دیکھتا تو کسی قسم کی کمی؟ چاروں طرف اپنے ارد گرد اوپر نیچے نظر دوڑا, تجھے اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ہمر جیل باسرا کر, پھر لٹا اپنی نظر کو بار بار, کر رہا تن ایک بار اٹھا, اوپر اٹھا سے دوبارہ, پھر بار بار لٹا اپنی نظر کو بار بار, ین قالب علیک البصر قاسیا وهو حسیر, پلٹے گی تیری طرف نظر ناکام اس حال میں کوئی تھکی ہوئی ہوگی, آخر کار نظر تیری طرف واپس آ جائے گی تھک ہار کر, لیکن رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص اور عیب نظر نہ آئے گا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ, مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو سات ستاروں کے چراغوں کے, اور بنا دیا ہم نے ان چراغوں کو مار واسطے شیطان کے, رجم کسی چیز کو پتھر مارنا شیطان کے لیے مار بنا دیا, وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, اور تیار کر رکھیے ہم نے ان کے لیے, ایسے شیاطین اور ان کے متبعین کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. آسمان دنیا پر ہم نے ستارے بنائے تو دو مقصدوں کے بتلائے, ایک تو زینت کے لیے تاکہ یہ انسان نے اوپر دیکھنا ہے آسمان کو, اس کے لیے خوبصورت منظر بنے, دوسرا یہ شیطان کے لیے رجم بنے ہیں, جو شیطان چوری چوری باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بگانے کے لیے یہ ہم نے ستارے بنائے ہیں. اور تیسرا فائدہ دوسری جگہ یہ راستے معلوم کرنے کے لیے مسافر, اور خصوصاً جو دہلی سفر کرتے ہیں, جس وقت یہ آلات ایجاد نہ ہوئے تھے اس وقت صرف ستاروں کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ ہم نے مشرق کو جانا ہے, مغرب کو, شمال کو, جنوب کو. یہ پہلے کئی بار بات ہو چکی ہے شیطان کے رجم کا, کہ یہ چوری باتیں سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں, ان کو وہاں بگایا جاتا ہے. اب یہ کہ جو ہمیں یہ ٹوٹتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے, کیا یہی وہ رجوم الشیاطین ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ تو ظاہری طور پر تو یہی ہے, اور احادیث میں بھی اسی کی توثیق ملتی ہے, اگرچہ بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ستارہ ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے بھاگتا ہوا, یہ ستارہ نہیں ہوتا بلکہ جو رجوم الشیاطین کے لیے ہیں وہ اتنی بلندیوں پر آسمان پر ہیں, ان کی روشنی ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ جو ہمیں نظر آتی ہے یہ ایسے میں دو گیسیں ہوتی ہیں, تو دونوں گیسیں جو ہیں ایک مثبت اور منفی اپنی اپنی لہر کے ساتھ فضا کے اندر گھومتی پھرتی ہیں, تو جب یہ آپس میں مثبت اور منفی آپس میں ٹکراتی ہیں تو فوراً ان کو آگ لگتی ہے, تو جہاں تک وہ گیس کی لہر ہوتی ہے اتنی تیزی سے جلتی ہے, تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آگ یا ستارہ کو بھاگ رہا ہے. جس طرح شادی اور بیاہ کے اندر وہ بلب لگے ہوتے ہیں, کمکمے لگے ہوتے ہیں, وہ بار بار جلتے ہیں, بجھتے ہیں, تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اوپر نیچے آ رہے ہیں, ایسے گول دائرے میں چکر لگا رہے ہیں, حالانکہ چکر شکر نہیں لگاتے, ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں. ان کا تیز رفتاری سے نظام اتنا سیٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک جلتا دوسرا بجھتا, پھر آگے چلتا ہے, ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اوپر نیچے آ رہے ہیں. اسی طرح یہ گیس کی ایک میل دو میل ایک لہر ہوتی ہے, ایک مثبت وہ گیس, ایک منفی ہے, اکیلی وہ پھر اس کو کوئی آگ نہیں, تو جب وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے تو جہاں تک وہ لہر ہوتی ہے تیزی رفتاری سے آگ لگ جاتی ہے, اور ہمیں وہ ستارہ بھاگتا ہوا معلوم ہوتا ہے. بعد میں اس کی یہ توجیہ بیان کی ہے, واللہ اعلم. وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم, ان لوگوں کے لیے جو نے انکار کیا اپنے رب کا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, وبئس المصیر, اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا وهی تفور, جب ڈالے جائیں گے اس جہنم میں آگ میں, سنیں گے اس کی سخت آواز اور اس حال میں کوئی جوش مار رہی ہوگی شہیکن گدے کی جیسے آواز ہوتی ہے انتہائی سخت آوازیں نکالے گی بکری جسے بکرا ہوا شیر ہوتا ہے تاکہ ظالموں کو میرے اندر لایا جائے اور غصے کی وجہ سے جوش مار رہی ہوگی اور اتنا سخت اس کا جوش ہوگا اقاد تمیز من الغیظ قریب ہے کہ پھٹ جائے وہ غصے کی وجہ سے علما الکی فیہا فوجا سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر جب بھی ڈالی جائے گی اس کے اندر کوئی فوج کوئی گروہ تو سوال کریں گے اسے جہنم کے پہرے دار کیا نہ آئے تھے تمہارے پاس ڈرانے والے تو بدبخت ہو جہنم کے اندر آ گئے ہو دنیا کے اندر کوئی ڈرانے والا تمہیں نہ آیا تھا قالوا بلا قد جاءنا نذیر کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے وکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء تو ہم نے تکذیب کر دی ان کی جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ رحمان اللہ نے تو کوئی شے بھی نازل نہیں کی یہ تمام اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں ان انتم الا فی ضلال کبیر نہیں ہو تم بغیر بہت بڑی گمراہی میں ہم الٹا ان کو گمراہ کہتے ان بیچاروں کو ہم نے طرح طرح کے الزام دے کر چپ کروا دیا ہم نے ان کی باتوں پر کبھی غور و فکر نہ کیا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير کہیں گے کاش کہ ہم سنتے اور عقل کرتے تو آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے ہماری بدبختی کہ ہم نے ان کی تکذیب کر دی ان کی باتوں پر کان نہ درا اور تکذیب ہی کرتے رہے آج جہنم کے اندر بن گئی فاعترفوا بذنبهم اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا فسحقاً لأصحاب السعير فٹکار ہے جہنم والوں کے لیے آج اعتراف کرنے کا کیا فائدہ اب وقت بیت چکی ہیں تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے دسکار اور پھٹکار پڑے گی لانتے لانتے پڑ جائیں گے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب میں دیکھا نہیں بغیر بلا دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے فاسروا قولکم او جہروا بہ انہ علیم بذات الصدور پوشیدہ کرو اب تم اپنی باتوں کو یہ جاہر کرو بے شک وہ تو جانتا ہے دلوں کی باتوں کو بات زبان سے ادا کرو دل کے اندر دل میں رکھو وہ تمام کچھ جانتا ہے یہ پوشیدہ اور جاہر کرنا تمہارے اعتبار سے ہے اس کے لیے کوئی پوشیدہ نہیں الا یعلم من خلق کیا وہ نہیں جانتے کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا دلوں کے کیا پروگرام ہے کیا ان کے نظریات ہیں وہ اللطیف الخبیر وہ تو بہت باریک بین ذات اور خبر رکھنے والی ہے تمہارے دلوں میں پروگرام بعد میں آتے ہیں اس کو پہلے پتا ہوتا ہے والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبھا وہی ذات ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو مطیع و فرما بردار جس طرح چاہو اس کے اوپر مکان بناؤ اس کو کریتے رہو اس کے اندر گڑھے بناؤ کوئی بیچاری انکار نہیں کرے گی توڑتے ہو پھوڑتے ہو کیا کچھ کرتے ہو تمہارے مطیع بنا دیا وہ ذات جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو تمہارے مطاحت فامشوا فی مناکبھا تو چلو اس کے راستوں پر اس کے کناروں پر زمین کے کناروں پر راستوں پر چلتے رہو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناقب کو معنی پہاڑ کی ہے اس کے پہاڑوں میں یا پہاڑی راستوں میں چلو وَقُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور کھاؤ اس کا رزق جو اللہ نے رزق دیا پاک رزق حلال رزق اس کو کھاؤ اور اسی کی طرف تم نے لوٹنا ہے اور غلط کام کیے اس کا رزق کھا کر نشکری کی یا حرام رزق استعمال کیا تو حشر اسی کی طرف ہے نشر اسی کی طرف ہے اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے اسما فی علا کے معنی میں کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں پر ہے یہ کہ دنسا دے تم کو زمین میں فَإِذَا هِيَ تَمُورُ اچانک کو زمین سے لرزنے لگے تو تم سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں گرفت کرنے والا نہیں چاہے تو تمہیں خشک میدان میں اچھی بھلی جگہ پر اور ٹھیک ٹھاک جا رہے ہو زمین کے اندر دنسا دے کوئی زلزلہ آ جائے یا زمین کے اندر کوئی بھچال آ جائے یا اور کوئی آ جائے یا ویسے بھی جیسے پانی کے اندر انسان ڈوب جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, اس کے لیے کون سی مشکل ہے؟ تو مطلب کہ ہمیشہ انسان کو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کسی نافرمانی میں فوراً گرفت نہ آ جائے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا, کیا تم بے خوف ہوگے اس ذات سے جو آسمانوں پر ہے یہ کہ بیچے تم پر پتھروں کی بارش, فستعلمون کیف نذیر, ان قریب ہی تمہیں پتا چلے چل جائے گا کہ کیسا تھا میرا ڈرانا. ابھی ڈر اگر نہ محسوس کیا, ڈر اختیار نہ کیا, تو ان قریب موت آتے ہی پتا چلے گا کہ میرا ڈرانا کتنا مفید تھا تمہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ, تقی تکذیب کی تھی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے, دیکھیے کیسی ہوئی میرا عذاب, میرا پکڑ اور میری گرفت کیسی ہوئی. اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ, کیا وہ نہیں دیکھتے پرندوں کی طرف جو ان کے اوپر ہیں سروں کے اوپر اٹھتے پھرتے ہیں, اس حال میں کو پروں کو پھیلاتے بھی ہیں اور ان کو سمیٹتے بھی ہیں, اور ان کو کھلا کر بھی اٹھتے ہیں, اس کو بھی سمیٹ بھی لیتے ہیں. ماں جو مجھ سے کو ہن الا رحمان, نہیں ان کو روکے ہوئے مگر رحمان ہی, انہ بکل شیء بصیر, وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے. کوئی چیز جو ہے ہوا کے اندر وہ چھوٹا سا تنکا ہے, کاغذ کا پرزہ ہے, تو ہوا برداشت نہیں کر سکتی اس کے وزن کو, چھوٹے سے تنکے کو برداشت نہیں کرے گی, تھوڑا سا اوپر جانے کے بعد گڑام نیچے گرے گا. لیکن پرندے اتنے وزنی ہیں, ہوا کے اندر اٹھتے پھرتے ہیں, کبھی پروں کو سمیٹ لیتے ہیں, کبھی پھیلا لیتے ہیں. کس ذات نے ان کو اس طریقے سے کھلایا اور کیا ان کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے؟ تم ایسے پار بنا کر مصنوعی پار لگا کر اڑ کر دکھلاؤ تو صحیح, یہ ہم نے ان کو یہ تمام طریقے سے کھلائے ہیں اور یہ ہوا کے اندر ان کو ہم ہی روکے ہوتے ہیں. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من الرحمن, یا کون ہے وہ کہ جو لشکر ہو تمہارے لیے, جو مدد کرے تمہارے رحمان کے علاوہ, ان الکافرون الا فی غرور, نہیں یہ کافر لوگ مگر دھوکے میں. امن اسمت ام من, تو ام جو یہ استفہام کے لیے من مبتدا ہے اور حاضر اسے خبر ہے اور اللہ جی اسے بدل بن جائے گا. یا کون ہے وہ, یعنی اللہ جی وہ ذات جو کہ لشکر ہو تمہارے لیے, تمہارے تعاون کے لیے جو تمہارا لشکر گروہ جتھا بنے, جو مدد کرے تمہارے رحمان کے علاوہ. ان الکافرون الا فی غرور, نہیں یہ کافر مگر دھوکے میں پڑے ہوئے, کوئی بھی اللہ کے علاوہ نہیں بچا سکا. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا, یا کون ہے وہ جو رزق دے تم کو اگر وہ اپنا رزق روک لے. ولجوا فی طغیان ونفور, بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں, اپنی ضد میں اڑے ہوئے ہیں اور تکبر اور نفرت میں ہیں. اگر اللہ رزق روک لے تو کائنات تمام مل کر اس کو ایک لقمہ بھی دے سکتی ہے. اَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, یا اَفَمَن, کیا وہ شخص جس چل راستے کو چلتا ہے الٹا, مکبن الٹا ہو کر جو چلتا ہے اپنے چہرے کے بال, چہرہ نیچے ٹانگے اوپر, جو کیا وہ انسان جو الٹا ہو کر چلتا ہے احدا, وہ زیادہ ہدایت والا ہے. اما یمشی سویجن, جو چلتا ہے سیدھا اعلیٰ صراط مستقیم اور سیدھے راستے پر, سیدھا ہو کر چلتا ہے اور سیدھے راستے پر چلتا ہے, یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دیا, ہدایت دی, بالکل سیدھے راستے پر ٹھیک ٹھاک اچھے انداز سے چل رہا ہے. دوسرا جس کا ہر کام ہی الٹا, اس نے چلنا ہی الٹا ہے, کتنی بھی سیدھی بات بتلاؤ, جتنی بھی اچھی بات بتلاؤ, اس نے غلط مفہوم لے کر الٹا ہی کرنا ہے. یہ تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ جس کو اسلام کی مخالفت میں ہر کام جو ہے مخالفت پر ہے, اس کے فائدے کی بھی کوئی چیز بتلائے, اس نے الٹی کام کرنا ہے. اب کیا بھی, اب دیکھیے مردوں کو حکم یہ شریعت نے دیا تھا تو چادر شلوار جو اپنی ٹخنوں سے اوپر کریں, اور عورتوں کو حکم یہ دیا تھا وہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کریں. لیکن اب الٹی, مردوں کی چادریں شلواریں نیچے بھی سٹتی جا رہی ہیں اور عورتوں کو اوپر چڑھتی جا رہی ہیں. کسی کی تخنے تو عام ہی رواج بن گیا نا عورتوں کا ننگے کرنے کا, اور بعد نے پنڈلی آدھی آدھی پنڈلی ننگی کرنے شروع کر دی, اور مرد جو ہے ان کے نیچے کرتے کرتے وہ نیچے بسکتی جائیں گی, خاص کے اندر گلاسیں لگتی ہیں لیکن وہ نیچے ضرور بسٹ نہیں ہے. شریعت نے جو کام کیا اس کو الٹ ضرور کرنا ہے. اسی طرح شریعت نے کہا تھا کہ مونچھوں کو چھوٹا کرو کٹواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ, لیکن ہم نے الٹا ہی کام کرنا ہے کہ داڑھی پر زور رکھو, وہ اتنی اتنی لمبی لمبی رکھی ہے مونچھیں جو لمبی, لیکن داڑھی جو ہے اس پر روزانہ رندا جو ہے. اگر بال فرض, میں تو ایسے کہا کرتا ہوں اگر یہ شریعت کا یہ ہوتا نا کہ داڑھی پر روزانہ اس طرح کرانا ہے مونچھیں بڑی کرنا ہے, پھر انہوں نے کہنا تھا یہ کیا روزانہ 5 روپے کا بلیڈ کون لگائے, دیکھی جائے کہ یار مہینے بعد کروا لیا کریں گے, کسی نے اتنی رکھی کسی نے بڑی رکھی, الٹ کرنا تھا بھی این جیسے مونچھوں کا. اب مونچھیں جو کتنی کراس لگتی ہے پانی پیے وہ اس کے اندر جو ہر چیز کے اندر ڈوبتی رہتی ہیں, کتنی بری شکل لگتی ہے, لیکن اس کے اوپر وہ اتنی اتنی رکھ کر بڑے تکبر اور فخر کرتے ہیں, یعنی ہر الٹ کام کے اندر حسن نظر آتا ہے اور سیدھے کام جو ہے وہ برا لگتا ہے. یہ دماغ اور ذہنوں کا الٹ ہو جانا ہے, سوچے اور فکرے الٹ ہو جائیں پھر ایسے لگتا ہے. کیا وہ انسان جو چلتا ہے الٹا اپنے چہرے کے بال وہ زیادہ ہدایت والا ہے, یا وہ جو چلتا ہے سیدھا اوپر سیدھے راستے کی؟ قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده, کہہ دیجئے وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہیں, بنایا تمہارے کان آنکھیں اور دل, قلیلا ما تشکرون, بہت ہی کم ہے جو تم شکریہ ادا کرتے ہو. قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون, کہہ دیجئے وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو زمین سے اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين, انکاری انداز میں پوچھتے ہیں کب یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. قل انما العلم عند الله, کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس, یہ تو میں نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے پتا ہے تو کب آنا ہی کب آنی ہے, جس کا علم اللہ کو ہے. انما انا نذیر مبین, میں تو ڈرانے والا ہوں واضح, میرا کام تھا ڈرا دینا, کب آئے گی کیا کیسے آئے گی یہ اللہ کو معلوم ہے. فلما راؤہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا, جب دیکھیں گے اس کو قریب ہی زلفۃ بالکل قریب اپنے دیکھیں گے تو بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. سیئت سیاہ ہو جانا بگڑ جانا. وقیل هذا الذي كنتم به تدعون, کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم مطالبہ کرتے تھے, اب لے لو مزہ, کہتے تھے کب آئے گا کب آئے گا, ہم بڑے بےتاب ہیں اب مرے چکھو گے. قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا, کہہ دیجئے مجھے یہ تو بتلاؤ اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ, مجھے اللہ ختم کر دے, یا میرے اور وہ جو میرے ساتھ ہیں میرے ساتھی ان کو بھی, یا ہم پر رحم کرے, تو ہمارا رحمان ہمارا رب ہمارے ساتھ جو بھی کرے ہمیں اس کی رضا پر ہم راضی ہیں کہ دنیا کی زندگی میں تکلیف دے خوشحالی دے. تو مرنے کے بعد ہم نے اپنے رب کے دربار میں جانا ہی جانا, وہاں کی امیدیں ضرور ہیں, وہ ہم پر ضرور اپنا فضل و کرم کرے گا. ایک تم بتلاؤ کہ جو اس کی انکار کیے بیٹھے ہو, تو من یجیر الکافرین من عذاب علیم, کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے. دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں مشقت بھی آ سکتی ہے, تکلیف بھی آ سکتی ہے, خوشحالی بھی, جس حال میں وہ ہمیں رکھے, لیکن ہماری نظر تو آخرت پر ہے. تو تم بتلاؤ کہ تمہیں نہ دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہوا نہ آخرت میں, اگر اسی حالت میں تمہاری اسی بغاوتوں سرکشیوں میں اللہ کی گرفت آ گئی تو آخرت کے عذاب تمہیں بچائے گا کون؟ اس لیے ان چیزوں کو سوچ و فکر کرو. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا, کہہ دیجئے وہ رحمان ہی تو ہے کہ جس پر ہم ایمان لائے اسی پر ہم نے توکل کیا. فستعلمون من هو فی ضلال مبین, ان قریب ہی تم جان لو گے کہ واضح گمراہی میں کون تھا. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا, کہہ دیجئے بتلاؤ تو صحیح اگر ہو جائے پانی تمہارا گہرائی میں, غورا پانی انتہائی گہرائی میں پہنچ جائے, جس پانی پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے تمہیں پینے کے لیے ایک قطرہ نہ ملے, بہت گہرا ہو جائے تم دریا جو ہے نہر خشک ہو جائیں. من یاتیکم بماء معین, کون لائے گا تمہارے پاس یہ جاری پانی؟ اگر صرف ایک پانی والی اپنی نعمتوں بند کر لے تو پوری کائنات زور لگائے تل لگائے لیکن پانی مہیا اور میسر نہیں کر سکتے. اس لیے تم اس کی کن کن نعمتوں کی تکلیف کرتے ہو, تمہیں یہ عقل و شعور نہیں آتی کہ یہ تمام اتنے انعامات اسے میں اس نے دیے تو اس کا شکریہ بھی ادا کریں. سورۃ القلم کیوں دور کو آگے نہیں پڑھیں گے صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قلم کی پہلی آیت کے اندر لفظ قلم استعمال ہوا, اس سے نام رکھا گیا, مکی ہے, اس کی 52 آیات, دو اس کے رکوع ہیں, کلمات 306 اور حروف 1295. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس کو فرشتے لکھتے ہیں. قلم, اس قلم کے ساتھ تمام تقدیریں لکھی گئیں, وہ یا مطلق قلم, کیونکہ قلم جو علم سیکھنے کا پڑھنے پڑھانے کا بہت بہت بہترین ایک ذریعہ اور آلہ ہے, اس لیے اس کی قسم اٹھائی گئی کہ قلم کی قسم اور اس چیز کی جس کو فرشتے لکھ رہے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. نہیں ہے آپ اپنے رب کی احسان کے ساتھ کی دیوانے. یہ نعمت ربک یہ جملہ معترضہ قسم عبارتی. ما انت بمجنون. نہیں آپ دیوانے. بنعمت ربک اپنے رب کی نعمت کے ساتھ, جس طرح اسے پوچھا جاتا نا کہ کیف حالوں کا, تو آگے سے کہتا آنا بحمد اللہ بخیر. آنا بحمد اللہ بخیر, آنا مبتدا تھا, بخیر خبر تھی, لیکن درمیان میں بحمد اللہ یہ موترزہ جملہ. اسی طرح یہ ہے ما انت بمجنون. نہیں آپ دیوانے بنعمت ربک اپنے رب کی احسان اور مہربانیوں کے ساتھ. یہ وقت ہیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا مجنون ہو گیا, نہ میں تمہارا رب یہ گارنٹی دیتا ہوں آپ نہ دیوانے نہ مجنون, آپ بالکل صحیح سلامت ہیں. نزول نمبر 2, دوسرے نمبر پہ یہ نازل ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. بے شک آپ کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا, ایسا آپ کو اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک آپ بڑے اخلاص پر ہیں, بڑے اخلاص کے آپ مالک ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاص کیا تھا, انہوں کے قرآن آپ کا اخلاقیات تھے, جو کچھ قرآن کے اندر تمام کے تمام آپ نے اپنایا تھا, وہ آپ کی عملی زندگی ہو, جو قرآن جو اس کو آپ نے عملی زندگی میں اپنایا ہوا تھا. تو خلق سمراج اچھے طریقے سے ملنے ساری لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق کرنا, لین دین, رہنے سہنے, پوری زندگی کے طور طریقے جو مہذب اور اچھے انداز سے ہوں, تو اخلاق صرف کسی کو نہیں کہتے کہ صرف کسی کو مسکرا کے ملنا اور جی کر کے بولنا, یہی اخلاق نہیں ہے, بلکہ اس کے علاوہ اور بھی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو معاف کر دیا ہے, وحشی کو یا ہندہ کو معاف کر دیا ہے, یہ بھی آپ کے اخلاقیات تھے. اور اگر کسی چور کا ہاتھ کٹوایا ہے اور زانی کو سنگسار کیا ہے اور کافروں کی گردنوں کو اتارا ہے, تو یہ بھی آپ کا اخلاق تھا. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. عَنْ قَرِيب تم بھی دیکھ لے گا اور وہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. کہ کون تھا تمہارا تم میں سے فتنے میں ڈالا ہوا مجنون اور دیوانہ, کون تھا, کس کی عقل پر فطور آیا تھا. تو یہ تو اتنی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, عن قریب ان کو بھی پتا چل جائے گا, آپ بھی دیکھ لیں گے, کیونکہ تمہاری دونوں کی زندگیاں بالکل یکسر مختلف ہیں. آپ یہ ہر بات میں اچھا کردار, اچھا اخلاق, اچھا رہن سہن, ہر کام کا اعلیٰ انداز کی صفات ہیں, اور یہ آپ کے مخالفین ہر کام کے انتہائی بدی گندے اور برے اخلاق والے, برے نظریات والے, ہر ایک بات کے اندر برائی اور شرارت والے پہلو, پتا چل جائے گا کہ دونوں میں سے اچھا کون ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی. تیرا رب خوب جانتا جو بھٹکا ہوا اس کے راستہ سے. وہ اعلم بالمهتدی. رو خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ کو. فلا تطع المکذبین. بس نہ بات مانے آپ جھوٹے لوگوں کی, تکذیب کرنے والوں کی بات نہیں مانی. ودو لو تو دہنو پیو دہنو. وہ تو پسند کرتے ہیں کہ آپ بھی نرمی کریں تو وہ بھی نرمی اختیار کر لیں. ان مشرقین اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں اپنے پورے جتن کرنے کے بعد, پوری کوشش کرنے کے بعد جب ناکام اور فیل ہو گئے ہیں, اب اس نتیجے پر پہنچے کہ کچھ یہ نرمی اختیار کر لے, کچھ ہم نرم ہو جاتے ہیں, لو دو والا معاملہ ہو جائے, نہ یہ اتنی سختی کرے نہ ہم سختی کریں. جس طرح کہ کئی انہوں نے پروگرام بنائے کہ چلو یار تم اپنے گھر ہم اپنے گھر, تو ہمارے علاقوں کو برا بلا نہ کہا کر, بس ہم تجھے کچھ نہیں کہتے. اور حالانکہ آپ نے کبھی نہ کوئی علاقوں کو گالی دی, نہ کوئی برا کہا, نہ کہ ان کا اور کچھ کہا, پھر یہی کر آپ نے فرمایا کہ یہ تمام کام اللہ کرتا ہے. ان کا یہ کہنا کہ یہ تمہارے معبود کچھ نہیں کرتے اللہ کرتا ہو, اس کو گالی سمجھتے تھے کہ یہ گالی ہمیں دیا اور ہمارے اباؤ اجداد کو دیے جو ان کو بنا کر گئے ہیں, ان کی عبادت کرتے رہے ہیں, ان کو بھی بے وقوف اور بے عقل کہا جا رہا ہے, اور ان کی بھی تکذیب اور ان کی بھی توہین ہو رہی ہے. تو وہ یہی چاہتے تھے کہ بس اب کوئی نرمی, تم تھوڑی سی اتنی سختی نہ کرو اپنی یہ دعوت میں, اپنی تبلیغ میں, توحیدی مشن میں اتنی سختی نہ کرو, ہم بھی تھوڑا سا نرم پہلو اختیار کریں گے, آپ کو یہ مشکلات, یہ مصیبتیں, یہ تکلیفیں نہیں دیں گے. ودو لو تو دہنو فیو دہنو, پسند کرتے ہیں کہ آپ دہن, دہن کہتے ہیں تیل والا معاملہ استعمال کریں, جس چیز کو تیل لگا دیا جائے نرم نرم بن جاتی ہے, مطلب کہ نرم اور نرم پہلو اختیار کر لیں, وہ بھی نرم پہلو اختیار کر لیں. آپ نے ان کی بات نہیں مانی ہے تو جھوٹے لوگ ہیں. اگر بالفرض آپ نے کہا نا تو ٹھیک ہے, یہ کہ اپنے بات پر رہنے والے, نانا ان کے پیچھے نہیں لگنا. ولا تو مہین, نہ اعتاد کرنا, نہ بات مارنا, بات ماننا ہر قسمیں اٹھانے والے ذلیل کی, ہر بات پر قسمیں اٹھا کر بات اپنے بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں رسو ذلیل لوگ. تو جو معاشرے کے اندر ہر بات پر قسم اٹھائے یا لوگ اس کی بات کے اعتبار نہ کہیں کہ جب تک وہ قسم نہیں اٹھاتا, تو یہ اسی سے سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی شریف آدمی نہیں ہے, جس کی بات پر کس کو اعتبار نہیں آتا تو وہ بھی انسان ہے. بڑے عیب لگانے والا اور بہت زیادہ چلنے والا غیبت کے ساتھ چغل خور, جو عیب لگانے والا ہر ایک عیب نکالتا رہتا ہے, غیبتیں چگلیاں کھاتا پھرتا ہے, منع للخیر, بہت زیادہ روکنے والا بلائی سے, ہر بلائی کے کام سے روکنے والا, شرارت اس کی فطرت میں شرارت پڑی ہے, معتد عظیم, حد سے بڑھنے والا گناہگار, اتلن, اکھڑ طبیعت کا, بعد ذلک ذنیم, اس کے بعد یہ بھی ہے بھی حرام زادہ, ذنیم بد نسل. زنیم کے کئی ایک معنی کیے گئے ہیں, تو زنیم جو ہے یہ بد نسل کو بھی کہتے ہیں, یعنی جس کو ہم حرامی کہہ سکتے ہیں, تو بعض اس کو بھی کہتے ہیں جس کو لواطت کی شہوت ہو, یعنی خود لواطت کروانے کی. اور اصل میں زنیم کہتے ہیں بکری کا, کبھی آپ نے کان دیکھا ہو, ایک تو بڑا کان ہوتا ہے نا, تو بڑے کان کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور بھی لٹکرا ہوتا ہے, بکری کے کان کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور ادھر اتنی سی چیز لٹک رہی ہوتی ہے, اس کو زنیم کہتے ہیں. تو وہ اصل میں اصل کان نہیں ہوتا, اسی لیے باد اصل جس کا نہ اصلیت نہ ہو, اپنے اصل باپ کا جس کی طرح منسوب ہے وہ اس کا باپ نہ ہو کسی اور کا ہو. یہ کس کی, یہ ایسے برے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں, نام اس کا نہیں لیا, اس کے سے اوصاف بیان کیے گئے ہیں, تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ ایسا باد آدمی پورے کے پورے مکے کا جب مشہور تھا, جس کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, صرف خصلتیں بتلا دی اور ہر ایک کو پتہ چل گیا وہ فلاں ہے. تو یہ قرآن کا انداز ہے کہ کسی کا نام لیے بغیر اس کی توہین, یعنی صرف اوصاف بیان کر دینا, کسی کا نام لینا اس کو بڑا وچو بتایا, بڑا مقابلے پر اور حق درمی پر آ جاتا ہے, اس لیے نام لے کر چلانے کی وجہ سے اوصاف بتلا دیے. اور مراد کہتے ہیں کہ صرف برا مراد ولید بن مغیرہ ہے, ولید بن مغیرہ ہے جو قریشیوں کا سردار تھا, اور 18 سال بعد پتہ چلا تھا کہ یہ واقعی اپنے اصل باپ کا نہیں ہے. پہلے یہ اصل سرداری ہے, چودھیاں جگاتا پھرتا تھا, 18 سال بعد تحقیق ہوئی کہ اس کے باپ تو ہے فلاں, اور جو قرآن نے کہا دیا وہی بات نکلی. اتلن, اکھڑ طبیعت کا, بعد ازالے کا زنیم, اس کے بعد ہے بھی زنیم, بد اصل ہے. ان کا ندا مالیم و بنین, یہ اس لیے ان لے ان, اس لیے کہ وہ تھا مال والا اور بیٹوں والا, مال بہت ملا تھا بیٹے تھے. اذا تطلع علیہ آیاتنا, جب پڑھی جاتی اس پر ایتیں ہماری, قال اساطیر الاولین, تو کہتا یہ تو پہلے لوگ کی داستانیں ہیں, سناسمہ علی الخرطوم, عنقریب داغ دیں گے ہم اس کی ناک پر, خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ, تو ہم اس کی سونڈ پر ضرور داغ دیں گے. اس کی بدنما شکل اور اس کی تذلیل کرنے کے لیے, جس ناس کو رکھنے کے لیے بڑے یہ پاپڑ بیلتا ہے میرے نبی کی مخالفتیں کرتا ہے, ہم اسی ناس پر داغ دیں گے. انا بلاؤنا ہم کما بلاؤنا اصحاب الجنہ, بے شک ہم نے آزمایا ان مکہ والوں کو جس طرح کہ آزمایا تھا باغ والوں کو. اذ اقسموا لا یسرمنہا مصبحین, جب انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی تو ضرور کاٹیں گے اس باغ کو صبح صبح. ان مکہ والوں کو ہم نے اسی طرح آزمایا جس طرح کے ایک باغ والوں کو, جن کو ہم نے بڑی نعمتیں دی تھی لیکن شکر کی بجائے انہوں نے ناشکری کی, غلط انداز اختیار کیا تو وہی باغ ان کے لیے تباہی اور بربادی بن گیا. اسی طرح ہم نے اے اہل مکہ تم پر کتنا انعام کیا ہے کہ اپنا آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا کیا ہے, لیکن تم اس عظیم نعمت کی ناشکری کر رہے ہو, بے قدری کر رہے ہو. تو یہی جو ہے نبی جو تم پر رحمت بن کر آیا یہی تم پر وبال بنے گا, اسی کی مخالفتیں کرنا یہ تمہیں وبال بنے گی اور اسی کے ہاتھوں تمہیں کاٹا جائے گا, اسی کا تم ذلیل و رسوا ہوگی. باغ والوں کا واقعہ یہ ہے جو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک آدمی انتہائی نیک اور صالح, وہ باغ اس کا خوبصورت بہترین باغ تھا, جتنی آمدن ہوتی اس کے تین حصے کر دیتا, ایک حصہ وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتا, ایک باغ کی جو اس کے جو اخراجات آتے ہیں اس پر لگا دیتا, اور تیسرا حصہ جو اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا. اس کی وجہ سے اس کے نیک نیتی کی وجہ سے اللہ نے اس کے بڑے باغ لگائے تھے, بڑا باغ تھا, بڑا میوہ جات اور بڑے پھل ہوتے تھے. جب وہ فوت ہو گیا اس کے ناخلف اولاد انہوں نے دیکھا, کہنے لگے ہمارے بابا کیسی پتہ نہیں کیسا اس کا مینٹل تھا, ذہن تھا, اس کو پتا تھا دنیا کیسے کمائی جاتی کیسے رکھی جاتی, جو آتا تمام اڑا دیا غریبوں مسکینوں میں, اچھے سے غریب مسکین ہلائے ہوئے پھل پکنے کے لیے آتا ہے, تمام تمام ہمارے باغ کے بڑے چکر لگاتے پھرتے ہیں, روزانہ پوچھتے ہیں کب کاٹنا, کب فصل کاٹنی ہے, کب یہ پھل توڑنا ہے. تو یہ اب دیکھو پھل جو تیار ہوا ہے تو روزانہ یہاں وہ جھولے لے کر چکر لگاتے پھرتے ہیں, تو کل کو ہم توڑیں گے تو انہوں تو اپنے عادت کے مطابق باغے آنا, اگر ہم نے نہ دیا تو بدنامی کریں گے. تو دیکھو بھی دیکھو باپ ان کا ہمیں دیتا تھا تو یہ کیسے کنجوس ہیں, انہوں نے ہمیں کچھ چیز دکھلایا نہیں, تو یہ بھی ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے, دیتے ہیں تو یہ تمام ہمارا مال جاتا ہے, ہم کیا ترقی کریں گے, اسی طرح سے ہم یہ روٹی پر ہی رہیں گے اور کوئی ترقی نہیں ہے. اگر نہیں دیتے تھے گاؤں کے اندر معاشرے کا تو منہ دکھلانے کے قابل نہیں رہیں گے. مشورہ یہ ہوا کہ ایسے کرو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے, راتوں رات کاٹ لیں تو جب صبح کو مسکین آ کر دیکھے اگلے تم آئے نہیں, ہم کئی دن ہو گئے پھل کاٹا تمہارے لیے رکھا انتظار کرتے رہے, پتہ ہی کہاں اپنے چلتے پھرتے رہے, تمہیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے یہ پھل اتار رہے آتے وقت پر آئے نہیں, اب ہم کہاں سے دیں, ہم نے وہ تمام بیچ بھی دیا. پروگرام یہ بنا کے راتوں رات کاٹیں اور کاٹ کر صبح صبح جتنا پھل ٹوکرے بھر بھر کے گھر میں لا کر رکھ دیں, ایسا ایسا وہاں بیچتے رہیں گے, تو گھر میں آ کر تو تلاشیاں تھوڑی لیں گے, وہاں آئیں گے آپ ہم کہیں گے دیکھ لو درختوں پر کچھ ملتا تو اتار لو. پروگرام بنایا کہ آدھی رات جب تمام لوگ سو جائیں ایسا ایسا جائیں اور جتنا پھل اتار کر لائیں گے. تو یہ غلط پروگرام اور اسکیم مرتب کر کے سوئے, آدھی رات اٹھے جلدی سے اپنے ٹوکرے اپنے وہ رسیاں اور اپنے جو چیز توڑنے والی تھی کنڈیاں ڈانگیاں تمام لی اور ایک دوسرے کو ایسا ایسا کرتے بڑے ایسا ایسا پاؤں بجلی کی طرح رکھتے جا رہے ہیں, کوئی آہٹ اور کھڑکا بھی کسی کا نہ ہو. چلتے گئے چلتے گئے, ادھر ان کی بد نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب اس باغ پر ایسا بگولا بھیجا سخت کہ تمام تمام جل کر راک کا ڈھیر بنا ہوا تھا. جب گئے ہیں تو باغ میں گئے ہیں لیکن باغ وہاں نظر نہیں آیا, وہ کوئی کہتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہم تو ادھر آ گئے, دوسرا کہتا نہیں یار راستہ تو نہیں, یہ دیکھو یہ درخت تھا ادھر سے ایسے مڑا کرتے تھے یہ راستہ ایسے, دوسرا کہتا نہیں ادھر ہے. کرتے کرتے پھر ان کو پتا چلا کہ ہاں یہ تو ہماری بد نیتی کی شامت پڑی, جو ہمیں غریبوں کا مسکینوں یتیموں کا حق دبانے کا ارادہ کیا تھا وہی ہم پر وبال بن گیا. پھر وہ ہائے پکار کرنے لگے کہ ہائے ہمارا افسوس, لیکن اب کیا بنے. انا بلاؤنا کما بلاؤنا اصحاب الجنہ, آزمایا ہم نے ان کو جس طرح آزمایا تھا باغ والوں کو. اذ اقسموا لا یسرمنہا مصبحین, جب قسمیں اٹھائی تھی انہوں نے ضرور کاٹیں گے ان کو صبح صبح. ولا یستثنون, اور وہ استثناء بھی نہ کی, اپنے پھل کاٹنے کا اتنا ان کو پختہ یقین تھا کہ انہوں نے انشاءاللہ بنا کہی, اتنے گھمنڈ اور تکبر میں آئے ہوئے. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون, بس چکر لگایا اس باغ پر, ایک چکر لگانے والی مصیبت نے آ کے بگولے نے جو تیرے رب کی طرف سے آیا تھا, اس حال میں کہ یہ سوئے پڑے تھے, یہ سوئے ہوئے اور تمام تباہیوں مچ گئی. فاصبحت کسریم, بس ہو گیا وہ راکھ کا ڈھیر, سریم کوئی چیز جلا کر راکھ ڈھیر لگایا ہو, وہ راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گیا. فتناد و مصبحین, انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی صبح کے وقت, اور اندھیرے اندھیرے میں ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے, یہ کہنے لگے نغدو ولا حرثکم ان کنتم صارمین, صبح صبح چلو اپنے کھیتی پر اگر ہو تم کاٹنے والے, کچھ کاٹنا ہے کچھ لینا ہے صبح صبح جانا. فانطلقوا وهم يتخافتون, چلے وہ اس حال میں کہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے, ایک دوسرے کو اشارے کنارے میں کان میں کانا فنسی کرتے جا رہے تھے, اور یہ کہتے جا رہے تھے اللہ يدخلن اليوم عليكم مسكين, نہ ہرگز نہ داخل ہونے پائے تم پر آج کے دن کوئی مسکین, بس آج خیال کر کوئی مسکین نہ آئے, ایک کو بھی پتا چلا تو شور مچا دے گا, کسی کو پتا نہ چلے. وغداوا على حرد قادرين, صبح کی انہوں نے اوپر روکنے کے اس حال میں کوئی دینے پر قادر تھے, ہر دماغ روکنا روکنے پر صبح کی, حالانکہ دینے پر قادر تھے دے سکتے تھے, یہ تو نہیں کتنے غریب غربے تھے تنگ دست تھے تمام کچھ تھا, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے روکنے پر صبح کی. حرد کے معنی اور بھی کئی ایک معنی آئے, تیزی غصہ یا اس کا معنی قصد کرنا قدرت رکھنا, یہ تمام اس کے معنی آتے ہیں. صبح کی انہوں نے اوپر روکنے کے اس حال میں کو دینے پر قادر تھے. فلما راؤها قالوا قالوا انا لضالون, جب دیکھا انہوں نے اس باغ کو کہنے لگے ہم تو گمراہ ہم تو بھٹک گئے, یار ہمیں تو ہم تو راستہ الٹا گئے, یہ ہمارا باغ کہاں ہے؟ کہنے لگے نہیں نہیں بل نحن محرومون, ہم تو اصل میں محروم کر دیے گئے, راستہ روستا نہیں بولے ہم تو محروم کر دیے گئے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون, کہا ان میں سے جو درمیانہ تھا جو اچھے ذہن والا تھا ان میں ایک بیٹا ایک بھائی, وہ کہنے لگا او میں نے تمہیں کہا نہیں تھا, کیا نام میں نے کہا تھا تم کو کہ تم اللہ کی تسبیحات بیان کرو, اس طرح کی بغاوتیں نہ کرو, اللہ کا شکریہ ادا کرو. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين, اب آنکھیں کھلی کہنے لگے ہاں ہم تسبیح بیان کرتے ہیں, پاک ہمارا رب بے شک ہم ہی ظالم تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, متوجہ ہوا بعض بعض کی طرف ایک دوسرے کو ملامتے کرنے لگا, ایک کہتا ہوں نام را تو نے مشورہ دیا تھا, کہتا میں نے کب دیا تھا تو نے نہیں کہا تھا, کہتا تو نے بھی کہا تھا نا, اب ایک دوسرے کو لان تان کرنا شروع کر دیا. قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين, کہنے لگے ہائے افسوس ہمارے لیے ہم ہی بغاوت کرنے والے تھے زیادتی کرنے والے تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها, قریب ایک رب ہمارا بدلے میں دے ہمیں جو بہتر ہو اس سے, اچھا ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں, ممکن ہے اللہ ہمیں اس سے بہتر کو باغ دے دے. انا الى ربنا راغبون, بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں. كذلك العذاب, اسی طرح ہے عذاب, دنیا کا عذاب میرا اسی طرح آتا ہے, تمام وسائل ہونے کے باوجود انسان کے تصور میں بھی نہیں آتا ہوں وہاں تو وہیں مچا دیتی. والعذاب الآخرت اکبر, اور آخرت کا عذاب تو ہے بہت بڑا. لو کانوا یعلمون, کاش کے لوگ ان حقیقتوں کو جان لیں. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم, متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والی جنت ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو متقین کو مجرموں کی طرح, دونوں کی طرح برابر کر دیں گے؟ کبھی نہیں ہوگا. مالکم کیف تحکمون, کیا ہو گیا تمہیں کہتے غلط فیصلے کرتے ہو, تو وہ بھی مر کر مٹی وہ بھی مر کر مٹی, کوئی حساب کتاب نہیں. ام لکم کتاب فیہ تدرسون, کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کہ تم اس میں سے پڑھتے ہو, پڑھ پڑھ تو سناتے ہو کہ ایسے ہو جائے گا. ان لکم فیہ لما تخیرون, کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہو کہ تمہارے لیے اس کے تمہارے لیے فیہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے. ان لکم, بے شک تمہارے لیے فیہ اس میں وہ ہوگا. لما تخیرون, جو تم منتخب کرو گے اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہو کہ جو تم پسند کرتے ہو وہی تمہیں ملے گا. ان لکم فیہ فیہ جو نا وہ تدرسون کے اندر جو دروس ہے اس کی طرف، بے شک تمہارے لیے فی اس کتاب کا یہ تدریس ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ لما تخیرون تمہارے لیے وہ جو تم منتخب کرو، ام لکم ایمان علینا بالغتن الی یوم القیامہ، یا پھر تمہارے لیے قسمیں ہیں ہمارے ذمے جو پہنچنے والی قیامت کے دن تک، کیا تم نے ہم سے قسم لے رکھے کہ قیامت تک وہی کچھ ہوگا جو ہم فیصلہ کریں گے، جو ہمارے لیے پسندیدہ چیزیں ہوں گی، یہ کوئی ایسی بات ہے؟ کیا تمہارے لیے قسمیں ہمارے ذمے جو پہنچنے والی قیامت تک؟ ان لکم لما تحکمون، بے شک تمہارے لیے وہ ہوگا جس کے تم فیصلے کرو، سلہم ایہم بذلک زعیم، پوچھئے ان سے کون اس کا ذمہ دار ہے، اس بات کی ضمانت گارنٹی دیتا ہے، اس نے ہم سے یہ وعدہ لیا، ہم لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا ان کے کوئی شریک ہیں پس لائیں وہ اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں، تو تین قسم کی دلیلیں بھر سکتی ہیں، تینوں میں سے کوئی دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے، پھر کیسے یہ منہ سے ایسے بک دیتے ہیں کہ بس ایسے ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں، جو ہمارے ہم نے نظریہ عقائد اپنائے ہیں وہی درست ہیں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یاد کرو جس طرح یہ دن ننگا کیا جائے گا پنجلی سے، پنجلی کو ننگا کر لیا جائے گا اور طلب بلائے جائیں گے طلب سجدے کی، بس وہ طاقت نہ رکھ سکیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنجلی سے کپڑے کو ہٹائے گا، تمام کے تمام جو سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن جو باغی قسم کے جنہوں نے دنیا کے اندر کبھی سجدہ نہ کیا یا سجدے کرتے تھے تو ریاکاری دکھلاوے کے لیے کرتے تھے، وہ اسی طرح اکڑے رہیں گے، ان کے جو کمرے جو یہ لکڑی کے تختے کی طرح ہو جائے گی، وہ جھک نہ سکیں گے، پتہ چل جائے گا کہ یہ جو اللہ کے مطیع ہیں جو سجدے میں گرے پڑے ہیں، یہ اکڑے کھڑے ہیں جو جھک نہیں سکے، یہ تمام متکبرین ہیں۔ صحیح معنی یہی ہے کہ یک شف ان ساتھ پنجلی سے کپڑا اٹھانا، اور یہ بخاری مسلم کی روایت میں اسی طرح وضاحت آئی ہے، بعض نے اگرچہ یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ شدت امر سے کنایا ہے، جو پنجلی سے کپڑا اٹھانا، جیسے کہتے ہیں نا کہ اسے کپڑے چڑھا لیے ہیں، کیا مطلب کہ بھاگنے کے لیے سخت معاملے کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، تو یہ اس سے مراد کہ قیامت کے دن جب سخت معاملہ کیا جائے گا تو تمام نیت جو سجدے میں گر پڑیں گے، باقی متکبرین اکڑے رہیں گے، تو لیکن یہ تعبیر کرنا جب صحیح بخاری کی روایت آ گئی ہے وہی معنی کرنا چاہیے، خاشیت ابصارہم ترہقہم ذلہ، جھکی ہوں گی نظریں ان کی اور چھائی ہوگی ان پر ذلت، وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، تحقیق بلایا جاتا تھا ان کو سجدوں میں، سجدوں کی طرف، اس حال میں تو صحیح سلامت تھے، دنیا کے اندر سجدے کی طرف نماز کی طرح اذانیں دی جاتی تھی، لیکن اذانیں دلوں کے ساتھ ٹکرا کر واپس آ جاتی تھی، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، جس طرح سخت چٹان کے سامنے کوئی کھڑا ہو کر آوازیں دے تو آواز چٹان سخت کے ساتھ ٹکرا کر واپس آتی ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو دنیا کے اندر ان کے دلوں پر اذانوں کا اثر نہیں ہوا، تو آج ان کو کیسے یہ توفیق مل گئی کہ اللہ سمجھ چکے، چھوڑیے مجھے جو تقریب کرتا ہے حدیث کی، مجھے اس کے ساتھ رہنے دو، اس کا معاملہ میں خود ہی حساب نہیں، میں ہی اسے نمٹاؤں گا، جو من لمون، ایسا ہم گرفت کریں گے جہاں سے اس کو وم و گمان بھی نہیں، یہ جو ہم ڈیل دے رہے ہیں نا یہ ہماری گرفت ہے، مال دیا اولاد دی دولتیں دی، یہ ہماری پکڑ اصل میں، ہم کہتے ہیں اچھی طرح ہمارے یہ نرگے میں آ جائے اور ایک ہی بار ان کو کھینچی لگائی جائے، تو در نیوکر بحاد الحدیث، چھوڑیے مجھے، ایک دھمکی کا انداز ہے، چھوڑیے مجھے جو تقدیم کرتا ہے اس حدیث کی، اس قرآن کی، ایسا پکڑیں گے ہم اس کو جہاں سے، اس کو وہم و گمان بھی نہیں، وہ ام لی لم ان قیدی متید، میں ملک دے رہا ہوں ان کو، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، یہ میں تمام ملک دے رہا ہوں، تو میری گرفت جو ہے بڑی سخت ہے، ہم تک عالم اجرن قومی مغرمی مسکلون، کیا آپ ان سے سوال کرتے کسی مزدوری کا، بس اس کے توان اور چکی سے بڑے بزل ہو رہے ہیں، اس لیے وہ نہیں مانتے، ہم ان کا ملغائی بقومی اب تبول، یا ان کے پاس جو غائب ہے جو لکھ رہے ہیں غائب بن پر ان پر کوئی الکا ہوتا ہے جو احکام آتے ہیں کہ جس طریقے کو تم اپنائے ہوئے وہی درست ہے، حکم رب قبلا تقن کفاشود، صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے لیے، اور نہ ہونا وہ مچھلی والے کی طرح، مقدوم، جب اس نے پکارا تھا اس حال میں تو غصے سے بھرے غم سے بھرے ہوئے تھے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے صاحب کی طرح نہ ہونا جو ہمارا حکم آنے سے پہلے ہی بے صبر ہو کر وہاں سے چل پڑے تھے, ہجرت کر دی تھی. آپ ان لوگوں کی اذیتوں اور تکلیفوں اور انکار کو دیکھتے ہوئے یہاں سے نکل نہ جانا, صبر کرتے رہو. مخدوم کہتے ہیں مشکیزے کو پانی سے بھر کر اس کا منہ بند کر دینا, مطلب کہ غم سے بھرے ہوئے بڑے غم سے, ایک تو قوم کی قوم کے جو انکار, اتنی محنت کی قوم نے آگے سے تسلیم نہیں کیا, دوسرا جو وعدہ دیا تھا عذاب کا تو یہ سمجھتے تھے کہ مجھے تو انہوں جھوٹا سمجھیں گے, عذاب آیا نہیں ہے, واقعہ پوچھے تفصیل سے آیا ہے, تو یہ بھی غم تھا کہ اب لوگ میرے بارے میں کیا نظریے رکھیں گے. تیسرا کہ یہ کہ وہاں کشتی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں پہنچے, غم ہی غم ہے, جسمانی روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی غموں کے ساتھ بھرے ہوئے. جب اسے سے ہمیں پکارا لولا ان تدارکوا نعمۃ من ربی لنبذ بالعراء وهو مذموم, اگر نہ ہوتی یہ بات کہ سنبھالا دیا ہوتا اس کو ہم نے, اس نعمت نے اس کی جو اس کے رب کی طرف سے تھی, اس کے رب کی نعمت نے اس کو نہ سنبھالتی لنبذ بالعراء, پھینک لیے جاتے چٹیل میدان میں, وهو مذموم اس حال میں کو مذموم ہوتے. یہ اگر اللہ کی تسبیحات نہ کرتے, اللہ کا رجوع نہ کرتے تو پھر چٹیل میدان کے اندر پھینک دیے جاتے, یا تو مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہ جاتے یا چٹیل میدان کے پر گرے رہتے, تو ان کو سنبھالنے والا نہ ہوتا. انہوں نے ہمیں پکارا تو ہماری رحمت نے ان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور اس کو جسمانی طور پر بھی صحیح سلامت کر دیا اور اس کے تمام غم بھی دور کر دیے اور ان کی پوری قوم کو اپنے اسلام کی ہدایت بھی دے دی. اگر نہ ہوتی یہ بات کہ پا لیا تو اس کو نعمت نے جو اس کے رب کی طرف سے تھی, تو وہ پھینک دیے جاتے چٹیل میدان میں, صاف میدان میں سہارنے کو مذموم ہوتے. فَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ, چن لیا اس کو اس کے رب نے, پسکار دیا اس کو صالحین میں سے. تب جب اللہ کی طرح رجوع کیا تو رجوع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام لڑکیے غلطیاں معاف کر کے اپنا مقرر بنا لیتا ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ, قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ پھسلاتے ہیں آپ کو اپنی نظروں سے جب وہ سنتے ہیں ذکر کو. جب ذکر سنتے ہیں, قرآن کو سنتے ہیں, تو ایسے گور گور کر آپ کو دیکھتے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ آپ کو اسے پھسلا ہی دے. اتنے غلط انداز میں اور ایسے ڈرانی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ شاید آپ اپنی اس بات سے تبلیغ سے قرآن کو سنانے سے بعد آ جائیں, اتنا وہ کوشش کرتے ہیں. قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ پھسلا دیں آپ کو اپنی نظروں کے ساتھ جب سنتے ہیں ذکر کو. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ, اور کہتے ہیں یہ تو ہے دیوانہ, دیوانوں والے اپنے کرتے ہیں باتیں کرتا ہے, یہ تو اکرا اس کا دماغ مسلی ہے. ماں ہوا اللہ ذکر للعالمین, نہیں یہ مگر ذکر جہان والوں کے لیے, یہ پورے جہان والوں کے لیے نصیحت خیر خائی ہے, اور وہ اس کو دیکھ کر ناک منہ چڑھاتے ہیں.